बहनों और भाइयों, मुझे बहुत ही खुशी है कि इतना यहाँ का व्यस्त कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने बनाया, तो उसमें कुछ थोड़ा सा समय हमारे युवा पीढ़ी के लिए भी रखा। मैं तो पसंद करती कि ऐसा समय होता कि आप सबसे बात करने का मौका मिलता, क्योंकि मेरी बातें तो आप बहुत दफ़े सुन चुके हैं, शायद रेडियो पे, अखबारों में, दूसरे जरियों से, लेकिन मुझे आपकी बात सुनने का उतना मौका नहीं मिलता है। और आजकल कुछ भी काम ठीक से चले उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बातों का पुल सा हो, यानी मेरी बातें आप ज़रूर सुने लेकिन आपकी बातें मैं और लोग जो सरकार में हैं वो भी सुन सकें। जो भी कार्यक्रम हमने आरंभ किए हैं वो कार्यक्रम आप लोगों को पूरे करने हैं, आपको चलाने हैं, आपको आगे बढ़ाने हैं। हम कुछ मार्गदर्शन, मतलब रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो रास्ता बनाना और उस रास्ते पर चलना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, आपका काम है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप समझें कि हमने कैसा रास्ता बनाया और हम समझें कि आप उस रास्ते को कैसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमने बहुत सी गलतियाँ की, शायद इसलिए कि एक बहुत नया काम था, एक इतना बड़े देश को आज़ादी के रास्ते पर चलाना, और इतने बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उस समय आईं। तो शायद जो जनता को और अपने उस समय के बच्चों को आज़ादी के लड़ाई के बारे में बताना चाहिए था, वो हमने पूरी कहानी नहीं बताई। और बहुत से इस समय के बालक हैं, युवक हैं, जो पूरी तौर से उस सुंदर कहानी को नहीं पहचानते हैं। हमारी आज़ादी को 25 वर्ष होने को आए हैं, और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उस आज़ादी की लड़ाई को, उसका निजी अनुभव तो उनको नहीं है, ये कोई हो ही नहीं सकती क्योंकि उस वक्त वो पैदा ही नहीं हुए थे या बहुत छोटे हुए थे। लेकिन आगे का कैसे हिंदुस्तान बनाएंगे उसके लिए ये पहले की भी कुछ बातें जाननी ज़रूरी होती हैं। कई दफ़े जब मैं कहीं जाती हूँ, ये कहा जाता है कि नई रोशनी आई और ये सब, अब ये सब बातें ज़रा पुरानी हो गई, क्योंकि आज़ादी में और ग़ुलामी में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क है कि जब ग़ुलाम होते हैं तो दूसरे के हाथों में होते हैं, और आज़ाद होते हैं तो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। अगर हम फिर वो आज़ादी किसी के हाथों में दे दें तो हमारी पूरी आज़ादी नहीं हुई। किसी के हाथों में देने के माने ये नहीं है कि किसी बाहर के देश के हाथों में दें, ये भी है कि अपने देश में भी अपनी जिम्मेदारी हम छोड़ दें। सब लोग समझने लगे हैं कि उनके हक क्या हैं। कहीं भी हम जाते हैं तो अक्सर एक मांगों की लिस्ट फेरिस्त मिल जाती है हमको कि इस प्रांत के लिए या इस शहर या इस ज़िले के लिए क्या क्या चाहिए, वो सब लोग कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि वो अपने ज़िले या अपने प्रांत के लिए क्या करेंगे, और वो उतना ही ज़रूरी है, ख़ास तौर से जो युवा पीढ़ी है। आशाएं तो देश को अपनी युवा पीढ़ी से होती हैं, और वो उन आशाओं को अगर पूरा नहीं कर सके तो एक नेता, 10 नेता, 40 नेता भी कुछ करें तो देश में परिवर्तन आने वाला नहीं। वो तो युवा पीढ़ी किस दिशा में जाए उससे ही देश का भविष्य हमको मालूम होगा कि कैसे बनेगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हाथों में है, और ये हमारा सौभाग्य है हमारे देश का कि हमारी युवा पीढ़ी कभी कभी गलती कर जाती हैं, कभी कभी ये जलाने में और इस चीज़ में बहुत थोड़े से लोग पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर का स्तर बहुत ऊंचा है।